face cachée de Komba Bello. Olinga koloba ozui masolo. Masolo se ya kofanda mabala ya bandeko. Mosalo zuwa se kokende kovande la baninga. Oloba kalokola na Dieu sanko yo kamoninga. Songi songi na yo akalaba yeba yo na fami pe na kapte. Konfiance na pesa yo lelo trairenga. Nabimizo ba o mama o. Mapeka makolo nanga komi kilolo kola na beli rhumatisme moto nanga ekokaka kokumba mokumba makambote. Oh mama pasa bolinge komi singa boye. Oh mama soki okendeki kofuta nyongo futa kate futa soki okendeki kolela nzala lia na yo soki ozangi esika ya kolala lala o oh. Luka moto na nganga na boya mama e isodisa na mokili eleka kate bobo yeba malamu pasa bolingo eleki ya monduki yo pasa bolingo eleki ya monduki onini osalinga boye mwana mama yolele o okabolinga na fese na nganga na linda yolele o Selinga makambo yonde mabeo Yolele o Likambo salinga tandele okufuta na yo Yolele o Oko samba pe okufute pae anzambe Yolele bomba na motema Nalingi yotika Nalingi yotika Okole sali okufuta keba o mama Nesi Antoine Maimona Zala epesi yobilo balo bali ya otonda Yolele o Okomi kokosa makambo Yolele o Okanisa tenenge alinganga akolinga yo Yolele o Fas kashe aba hipokrite yangonde oyo Yolele o Okotinenge nini kati ya vinanga yo Yolele o Mokole zali okofuta mabena yo nyonso Yolele